Des de la mitjanit i fins les 4, l'altra cara de la lluna, amb Nando Caballero. Vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs continuem aquí com ràdio a l'altra cara de la lluna. Saludem el Francesc. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Molt bé. Molt gust aquí amb tu. Sé que s'ha agafat un balconet allà davant de la Sagrada Família per demà. Per què? Què passa, demà? Ho deixen córrer. Doncs el Francesc, que ve un parell de setmanes al mes i ens porta doncs, grups emergents, grups de l'escena més indie, de Barcelona, en principi, i de vegades una mica més lluny, com el cas d'avui. I de tot el món. Bueno, no era una secció teva, quan va vindre aquell noi suec, no? Sí, era suec. Sí. Però bueno. A l'Anton. Personatge, eh? Sí, no? Estava molt bé el tio. Doncs, qui has portat avui? Doncs tenim aquí el Coque, que és un dels components d'una banda mallorquina, que es diuen Haddock's Orphans, i que fan, doncs, una música que ell ens definirà una mica. Bona nit, Coque. Hola, bona nit. Bona nit. Ja comencem malament. Sí, hem de definir. La primera la difícil. Sí. Ja després ja serà tot més suau. Què feu vosaltres? Bueno, doncs la música de Haddock's Orphans és música de quatre nois mallorquins que els agraden grups com The Cure, com Blur, com Sweat, com Muse, com l'Elliot Smith, i és tot una barreja que acaba sent les cançons que són capaços de composar, i en aquest cas les 10 que conformen el Neil Ofsted, que és el disc que us he portat avui per aquí. I vosaltres, però de Mallorca, però viviu aquí a Barcelona? Uf, mireu, hi ha un a Madrid arreglant avions, jo que estic per aquí per Barcelona, i sí que n'hi ha dos palmesans, com els altres, però que, a més, s'han quedat allà, no? Ah, Déu-n'hi-do, ens passa allà, complicat, no? És per anar, bueno, s'agafa avió i assagem una miqueta. Què hem de fer, si no? No, vosaltres sabreu. Escoltem la música de Haddock's Orphans. Comencem per la cançó número 1, com es diu? It Cheers Me Up. It cheers me up like nothing else does. Shakes bones when nothing else works. 'Cause I feel how my legs are out of control. Can you feel it? You have to move. Nobody can stop. Stop. Doncs els Haddock's Orphans, segue com ràdio l'altra cara de la lluna dintre de la secció avui del francès, d'aquest Vida i Color, d'aquest primer programa del novembre, que s'acaba l'any, nen. Va tot molt ràpid, eh? Molt ràpid va tot. Massa. Doncs bé, aquest grup Haddock's Orphans es va formar fa un parell d'anys, més o menys, o tres. Sí, un parell mallorquí que queden tres, sí. Encara que fa anys, no?, que vosaltres toqueu ja i heu estat amb altres formacions. Home, jo la veritat és que no, estic poc format. Havia fet coses de jovenet, d'adolescència, però havia dit prou d'això de tocar en grups de música, que és un cunyàs. Però ara fa 3 anys em van enganxar, em van seduir agafant un parell de cançons meves per començar aquest projecte, que no és un projecte, simplement doncs, fer cançons, gravar-les, tocar-les i mira, passar-s'ho bé, no? Que és al final que toca aquí a la música, no? Home, si no... Fuà. Què fem? Perquè mira que es passa malament, eh? Bé, on us ho passàveu bé és a Haddock's, no? Que explica una mica la història del nom del grup. Home, quan vam dir, vinga, comencem, vam dir, ¿cómo nos llamamos, chicos? I vam dir, ostres, doncs aquest nom no m'agrada i tal, i vam dir, doncs alguna cosa que sigui identificativa de les nostres vides, no? I vam recordar el nostre bar Haddock, que era un bareto que estava a la Llonja de Mallorca, que havien tancat el 2004, que havien plorat tots i uns quants més, i vam dir, home, nosaltres som una mica orfans, no?, del Haddock. Doncs mira, Haddock's Orphans, ara, guai, aquí teníem el nom, no? Un tribut al bar, a les copes, altres coses, a los ligues, i bé, a la musiqueta, no?, que és divertida sentir-la quan estàs allà entre amics. Déu-n'hi-do, jo m'havia fet una altra pel·lícula, jo m'havia pensat en el Capitán Haddock, i els fills que no reconeix el Capitán Haddock. Home, també té gràcia, en plan, orfans del bacallà, no? El bacallà, el bacalao que es passejava per una ruta, però no, és una qüestió de nostàlgica i emotiva per nosaltres. Mm-hmm. Abans que ens oblidem, aquesta gent, els Haddock's Orphans, toquen el proper divendres aquí a Barcelona, a la sala Sidecar, no? Divendres 12, sí, sí, a partir de les 10 de la nit. Tocarem nosaltres i després vindran els Galactus, que també és una banda mig mallorquina, mig de Barcelona, que són bons amics i que ens han convidat a passar la nit amb ells. Que guai. Estarem allà. A quina hora serà això? Doncs mira, l'hora oficial és a les 10. Vale. A veure si arribem amb avió tots, la part mallorquina, la part madrilenya ve en cotxe, i suposo que estarem atents per fer la prova de so i tocar les 10. Molt bé. I com va anar la gravació? Perquè l'altre dia comentaves que vosaltres sou una mica desordenats i que vau comptar amb l'ajuda del Dani, que és un productor que us va postproduir el disc, i què va fer el Dani amb les vostres cançons? Home, sí, nosaltres vam gravar l'estudi que té el Carlos, que és una mica casolà i mig professional, bueno, es queda a mig de tot, i clar, quatre amics que decideixen gravar i estar 2 mesos, 3, perquè crec que va ser 3 al final, fent pistes i pistes, doncs per no barallar-los més vam dir, traiem tota la gravació fora i la portem a un estudi professional de l'amic Dani Ambrojo, no? El Dani justament és un tio que molt poc indie, o sigui que en realitat amb gustos musicals no tenim molt a veure, perquè ell fa cançons per la gent com el Bisbal, per la Natàlia, gent d'Operación Triunfo, i ell és una mica puta en tot això, però és un tècnic de puta mare i sobretot és el nostre amic. Llavors el tio va tenir la decència i l'aguante, no?, d'estar allà amb 4 tios mesclant 10 cançons i les pistes i pistes que havien fet els seus amics i totes les baralles que això suposa. Per la gent que gravi un disc ja sap el que es pateix i bé, el que sorgeix en tot el procés. Digues a la resta de la banda que... Ostres, sí, ja m'ho oblidava d'ells. Qui són? Hi ha en Carlos, que és la veu distintiva de Haddock's Orphans, Carlos Reus, toca la guitarra també, i bé, és el nostre monstre, és el tio del que estem orgullosos, no? Després hi ha l'EMA, Juan Antonio Caballero, que és el que toca el baix, i el Malvis, que és la bateria. Jo, doncs, vaig donant la braça amb la Telecaster per allà darrere. Oh, portes Telecaster? Sí. Ah, Coque, el Coque Pinya, a la guitarra. Uh-huh. Allà el tenim, sí. Escoltem una altra cançoneta. Sí, què farem? Fem... False Revolution, o què? False Revolution. Vinga, fota-li. Déu-n'hi-do, Coque, sona molt bé, això, eh? Ostres, gràcies. Sí. Felicitats, Francesc, perquè realment... Home, sempre els grups que portes estan molt bé tots, eh? Tot s'ha de dir, però... És veritat que... M'agrada molt consonant. Que quan un porta un grup a un programa t'ha d'agradar, i a mi m'agraden. Clar. Haddox Orphans. Proper divendres, dia 12, a la sala Sidecar, juntament amb la gent d'en Galactus. També aquesta... Dues bandes mallorquina-catalanes. Catalans i mallorquins. Que... Ah, el Tomeu, clar. No va dir que on sonava això. I bé, en aquest concert presentaran aquest disc, que, del qual estem escoltant cançons, que es diu Neil Obstad. Neil, què és això? Ara ens ho explicarà ell. Això és una macarranada que vam decidir, perquè a l'hora de fer el disc, ja saps que tothom discuteix molt, diu, l'estil de Haddock's Orphans ha d'anar per aquí, per allà, aquesta cançó no, aquesta tampoc, aquesta si sona, deixo el grup, i aquest, ja saps, no? Surten tots els prejudicis que tenim allà, sobretot els prejudicis que té la banda, no? Hi ha els prejudicis del públic, dels amics, però, cony, els que tenim nosaltres mateixos és força important. Clar. Llavors, arribat el moment, van dir, deixem-nos de punyetes, fem simplement les cançons que ens agraden sense pretenent de seguir un pla de màrqueting de què ha d'agradar a la resta de persones, no? Llavors va sortir l'eslògan, el lema de Neil Obstad, que surt normalment als llibres religiosos quan són acceptats per la censura eclesiàstica. Neil Obstad, no hi ha obstacle, no sense obstacle, pot sortir a la llum. I va ser una mica també perquè ja saps que hi ha molt catedràtic, no? Molt pontífice el món de la música, no? Els mateixos crítics, periodistes, doncs sempre van... són no? L'església, els papistes. Llavors teníem certa ironia triant-lo, la veritat. Llavors també quedava molt bé amb la portada del disc, que sí que havíem decidit, que era una pintura d'un amic, ara és amic, llavors no ho era, el Lluís Maraver, que ens agradava molt uns quants quadres seus, i un en particular, que és la portada, llavors quadrava amb el títol. Ja després, el que és la maquetació, ens ho va fer un amic tot corrent perquè el presentàvem, i mira, si potser tornem a fer una edició nova, doncs potser canviem la maquetació, però... el que és el títol ens agrada, encara que fa un parell de dies, com qui diu, en mallorquí, em vaig enterar que hi ha un grup super hardcoreta a Sud-amèrica que es diu Neil Obstad i que va triar amb el mateix esperit que nosaltres el seu nom, no? Si és una cosa que dius que posen als llibres normalment, doncs clar, era previsible, eh? No, hem d'anar a Sud-amèrica i carregar-nos aquests tios. I bé, una cosa que sempre es pregunta als grups que han editat un disc així una mica de manera autònoma, què passa amb les discogràfiques i amb Haddock's Orphans? Quines són les vostres expectatives en aquest aspecte? Bé, les expectatives són molt dolentes, perquè primer cal fer un esforç de simpatia i de connectar amb gent que hem estat incapaços de fer, la veritat. Amb la gent de Mallorca no hem pogut, no ha sortit, no hi ha hagut feeling. Llavors, hem d'anar a la gent de Barcelona o de Madrid a presentar un CD que s'ajunti amb el milió i mig que tenen les discogràfiques, no? Les petites ja graven els seus amics, les grans doncs tenen molts diners que van perdent i que no estan per històries, no? Llavors penses, mira, si es dona una casualitat i alguna cau en les mans d'una persona genial que reconeix el nostre talent, doncs potser, no? Però està clar que això està difícil. Llavors vam triar fer l'edició nosaltres i deixar de descarregar lliure tranquil·lament el MySpace, que la gent doncs ho pot sentir. Llavors pensa, si no s'ho baixen, per què ho pagarien per ell, no? Llavors està així el tema discogràfiques, doncs és difícil, i el que no volíem fer era pagar uns mercenaris que ens editessin el disc i sentir-nos orgullosos de tenir un segell a l'edició, no? Ja estem orgullosos del disc, clar, tal com sona, i bé, no necessitem sentir-nos encara més, no? I allà a Mallorca, a part de Primeros Pasitos, no hi ha masses discogràfiques tampoc igualment, no? Bueno, hi ha part de Blau, però ja m'imagino jo que jo no entreu dintre del catàleg de Blau. Però a nivell independent, a mi m'arriben molt poquetes coses. Sí, bé, Primeros Pasitos, clar, és la feina del Joan Vic i el Sebastián Rosselló. Bé, però tampoc... ja tenen prou feina, no?, per encarregar un disc i bé, ells van tenir la possibilitat de... han sentit el disc, van tenir la possibilitat de dir, escolta, i per què no ho feu amb nosaltres? Doncs no ho van fer, llavors... No, igualment sí, treuen un disc cada molt temps, eh? Sí, estan una mica... Per no dir, per... cada sí. any o cada dos anys. Sí, és que, esclar, ells millor que ningú sap el que... necessita un disc, i si no li poden donar tota la feina, tota la promoció que es mereix, doncs ja no es posen... ara, de totes maneres, treuen, crec que una cosa de Magnetic Band que té bona pinta. Ah, la tinc aquí. L'he rebut ahir, la vaig rebre. No l'he mirat encara. El de Magnetic Band és de Primeros Pasitos. Sí. Llavors, bé, esclar... justament deu ser aquest disc el que faran aquests dos anys. No, va, però preguntava pel moviment discogràfic. Doncs... fet l'exemple, perquè és la discogràfica que conec. Pensa que ara a Mallorca... si hi ha més coses. Ara a Mallorca potser el millor exemple o el model que tenim és el que ha fet el Luis Albert de Lea, que és muntar-se ell mateix al segell i lluitar com una bèstia... Però està en Warner, no? Sí, està en Universal, doncs bé, però ha estat uns quants anys editant-se ell mateix i tocant molt, i ostres, un pot imaginar tranquil·lament tot el patiment, tota la feinada que el tio ha fet per arribar. O sigui, llavors, potser el que estem fent tots és pensar, bé, quina és la manera, perquè una discogràfica petita... potser no és que no pensa fer res, no és la via a seguir. Clar. Doncs estem acabant, Francesc. Una darrera pregunta pel nostre convidat. No sé si ell vol explicar alguna cosa més, i si no, recordar una altra vegada aquest concert que jo crec que promet, amb dues bandes que pinten molt bé. Home, teniu l'ocasió de baixar el disc, si us agrada, doncs mira... la veritat és que està a l'entrada 7 euros, atrapa-lo per anticipat, i ja després, si sou mandrosos per 10 euros a taquilla, que per veure dos grups al Sidecar, doncs sempre jo crec que és encara més barat del que seria. Molt bé. Moltes gràcies, Francesc. A vosaltres. Moltes gràcies. Ens quedem amb el Things. Perdó? Things cançó... Cannot Be Changed. Ahí està, no volia jo dir això per no deixar-te malament amb el meu anglès. Bueno, de què parla aquesta cançó? Aquesta és teva, no, Coque? Sí, aquesta és meva i parla d'amor, d'infidelitats i de que no es pot canviar el que s'ha fet. Però que malgrat això, doncs, un intenta continuar estimant. Ai, que bonic. Molt bona nit. Ens veiem. Bona nit, gràcies per tenir-me aquí. Adéu. I'm not afraid to die.